Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś cofniemy się do dekady lat 80., konkretnie do roku 1986. Innymi słowy, polskie i zagraniczne przeboje właśnie z tego rocznika, a przywitałem się utworem Rise grupy Public Image Limited. Ta piosenka otarła się o top ten w Wielkiej Brytanii, a pochodziła z albumu zatytułowanego po prostu Album. Bardzo interesująca płyta grupy Public Image Limited, znana nie tylko ze swojej jakości, ale również z tego, że pojawiło się na niej kilku wyśmienitych instrumentalistów, jak Steve Vai, Ryuichi Sakamoto, Ginger Baker czy sam Bill Laswell, który nie tylko jest współkompozytorem utworu Rise, ale również producentem albumu Album, płyty długogrającej Album. To tyle jeśli chodzi o start. Teraz już przechodzimy do kolejnej, większej porcji muzyki, którą rozpocznie grupa łódzka Rezerwat.

Za nami trójka, pierwsza trójka w dzisiejszej audycji, którą rozpoczęła grupa Rezerwat, później Depeche Mode i A Question of Lust. Rezerwat, zaopiekuj się mną, to ważne. Depeche Mode, A Question of Lust, Genesis, Land of Confusion z płyty Invisible Touch. Kolejna trójka również mieszana, rozpocznie ją zespół ZZ Top. Thank you.

niebo tak blisko. Niebieska opieka, a naokoło ani śladu człowieka. Czeka nas rzeka miłości, czeka nas morze radości, czeka nas rzeka miłości, czeka ocean szczęścia. O nic nie pytaj, nie mów nic więcej. Ten ogień coraz goręcej. Droga daleka, noc taka ciemna, nikt na ciebie nie czeka. Zostań ze mną, poniesie nas rzeka miłości. Stało. czasem się komuś wyrwie słowo i już po chwili jest przegrany, bo wie, że oni zaraz krzykną słowo to słowo za kość w kajdany. A słowo chciałem się stało. A słowo chciałem się stało. A słowo chciałem się stało. A słowo chciałem się stało. Są myśmy dzieci w strachu pokorni, pustynny piaskiem u stóp ich byli. Myśmy byli jak kwiat bezwonny, myśmy im czołem do stóp ich bili. A słowo chciałem się stało. A słowo chciałem się stało. A Słowo ciałem się stało. Wcześniej Tilt i Rzeka Miłości, Morze Radości, Ocean Szczęścia, a na początku Sztywny Palazzi i Nasze Reggae. Odrobina reggae w Trójce, a teraz Lech Janerka.